علماء د عربی ژبې پوهان ماهرین ادیبان خو یو چا به یو دوه آیات جوړ کړي و، یا به وس خلق باید جوړ کړي د سره همسری په فصاحت او بلاغت کې وکي، نو دوی پوهیږي چې دا د انسان در طاقت لوړه خبره ده. دا د هغه چا کلام دی چې هغه د ټولو کائنات خالق دی، نو هغه د سره رابطه درلودل، هغه ورته القا کړي دی رسول دی. نو د رسالت عمده دلیل چې شدی ملاقاتی قران مجید، نو چې د قران څخه چا انکار کاوه د هغه د پاره وعید ذکر شوی. نو درې خبرې راځي، د توحید څخه منکر او د رسالت د دلیل څخه منکر چې قران دی، د دوغه د پاره عقوبت. دغه درې خبرې الته ذکر شوی، د هغه او عقوبت. نو اوس دغه درې سره خبرې دلته مخلوق یې پلا یو بیا بل بیا یو بیا بل، دغه ولې خدای مو زمين کې رسیوي کې عقوبت تم پکشي کراځي، عقوبت منا عذاب ورته ذکر کیږي. د چا د پاره د توحید د منکرینو د پاره د توحید دلیل به پکشي کې ذکر کیږي، د رسالت د منکرینو د پاره رسالت به پکشي کې ذکر کیږي. په پای کې د درې بیرته راګرځي داسي. الله داسې فرمایي، اول هغه د قیامت مسله چې ودی ته وعید ورکول کیږي چې قیامت دی، بیا به عذاب دوزخ وي دی بولدا به ته وګورو قیامت به چیرې دا کله دی راویش ځان وک چې کیږي محمد علی السلام ته نو راویش چې ته ماته په قیامت به داسې عذابونه دی چې به دوزخونه. الله عز وجل د دې خبرې جواب ورکړي د منکرینو چې دی عقوبت قیامت نه من الیه خاص و دغه الله ته يرد ورجیج ورحواله کیږي. علم الساعة علم الساعة د قیامت دی، د قیامت پوښتنه کې چې شما د وخت تاسو څه وخت راته ویښه په کوم تاریخ کوم سنه به څو کال بعد. الله وایي د قیامت د ورځې علم و الله ته حواله کیږي. که د جبرائیل څخه پوښتنه وکړي چې د قیامت کله دی، دی تاسو دغه جواب درکړي چې مل مسؤول عنها بأعلم من السائل، مسؤول عنه چې څوک دی جبرائیل به ځان یاد کړي چې دی د سائل نه دی خبر، لکه ته چې په قیامت نه خبر زم نه خبر. کله نبی څه پوښتنه وکم دغه جواب درکې چې مل مسؤول عنها بأعلم من السائل، دیم دغه در ثوای چې زتر تا ولا که په خبر. کله یو ولید څه پوښتنه وکې ورسې چې قیامت کړی دی، هغه هم در ثوای چې درته نه خبر. جواب یو جواب درکې چې دا د الله کار دی. نو ګور الیه و دغه الله ته يرد ورجیج معنا ور حواله کې حواله دغه د لکه مشي چاته دا زما کار دی په ما کې شاړنه لري ورس يرديجي تشيش علم الساعة علم دا قامت پا وقت كده سوال چه سوال دا پا باره كي ويسه دا چاسه چه ويسه كده نبي چه كيش كده ولي چه كيش كده ملك چه كيش وايد علا پا خبر دي. نو اقامت رات دون كي يقيني دي دا چه تين كار كي چه تاريخ ولي ندي معلوم پا دي بانج دا قامت نيستي والي نرازي چه تاريخ چه تاني معلوم نو نكيش. مثلا زوايا ما چه باران حتمي فرد يمزه كي ولي چه ويسه ترا تورا ويشه سو ساس كي ووري سم په ساس کې نیم خبر کیږي ولې چې اوس یو ورځ لا یې ساس کا جای بل کا جای بل کا خدای غس نظام الله تعالی جوړ کړی یا ورځ مرخه مخاره خیج تا پر څو منټه ما تعالی کرم مرم چې خوراخي چې روز مره دا دغه سیم مثال چې شی واقعي ته ونه چې ولې په دقیقه نه خبر ولې په دغه نه خبر د دقیقه نه معلوم ولې د جدي نه دي دا شی نه کیږي. الله دغه سوای چې نو دی چې انکار ته دغه سکی دا غلطه د علم د ساعت او الله ته حواله کیږي رجیږي. وما تخرج من ثمرات، وما تخرج او نراوزي من ثمرات هيت قسم د ميوي من د ميوه من اكمامها دا غخپلو پورشو څخه. اكمام ملاقره جمع د کیم د موج کوم بول د لستون دا کنه په لغت کې اصلي چې دی د دا کاف زیات لري. نو دا لاست ته په لستون کې د سراوز دا ګرد درخت چې د میوه کې اوله شګوپله په پوش کې پیچلی شګوپله نه دا درخت ده، دا د یو زرغون پوش لري تر هغه چې راوځي چې وګوري قرار ګول شي. یا مده ګلاب غټي کې دلی الته پټي خپل هغه زرغونه بلګونه پر سر خېدې لکه بل دار کم پوش لري هغه چې سره خلاصې بار ګول در راوځي. نو دا څه چې میوي چې خدای غسالته یو غټي او پنګ لري تر هغه دا راوځي. دغه ار غټي چې د خپل پوش راوځي د خپل لستونی ځان را باسي دغه ملاته معلوم ده چې دا راوځي دا راځي دا تخم نیسی دای نه نیسی نه شي ګپه برا څوک څوک ور جیر څوک څوک شي برا دا نه ونه سي ادو نه سي په څو میاشتې بعد دا حرکت. و ما تخرج نرا وزي من ثمرات هیڅ قسم د میوه من اکمام دا پوشو غلافو څه هدا د میوه. و ما تحمل او نه حمل اخل من انثى سي وشز کدي انسانانو د قسم شز د ک په حیوانانو کې میش د زاد غواته کدا شزه ده دا یو لا حمل نه اخلي حمل هغه بچی وما تحمل او نحمل بار اخلي معنا غچ په رحم کې نطفه واخلي بار کښې نه یو بچی حمل نه اخلي بار دار کیر نه من انثى هیڅ یو شد کې انسانانو د قسمت څخه ده کده حیوانات د قسمت څخه ده دایبل دریم ولا تغضع او نه یجدي ولا تغضع او نه یجدي دا انثى یادی دا خپل حمل معنا لنګیج نه الا بعلمه مگر په علم سره دا علامه دا نور مسجد کې شوه چې شه هر پنګ چې ده هغه پنګ هغه مال چې پوښتي ار سمره تر هغه وسته به ما ته وای چې څو وخت را وځي پر سده کې کا غوړي د شپې غوړي کده ورځ ومه یقین مې دي چې ګرد ده د پوښ وځي خو ما ته وخت نه دی معلوم قیامت هم دغه کم کی جو وخت نه دی معلوم یقین مو دي نو مثلا هر شزه چې دا حمل اخلي نو پر دنیا ګرد شې دي شین دي نه حیوان برال بیج نه د انسان د قسم شې خو کیږي ته وای چې شې دی پکښې نر دی کښې دا نه دی معلوم کښې نه په ناس کې دی نو دا غس چې لنګیږم د الله په علم کې ته په کوم دي کې لنګیږ زه ما الله پاک ته معلومه ده چې کومه دقه وسانیه به یې نو نو دا درې سره مسلې نورې ورسره کښېښولې چې دغه هم دغه رقم الله ته حواله دی الله عز وجل په خبر دی نو دغه مسله کې د قیامت چې دی انکار کوه چې عقوبت نشته ولې خو قیامت نه دی معلوم هغه خبره یې ور رد کړه ما دا د دې خبرې بېرته د دې منکرینو لپاره ذکر کېږي راګرځي ویوم او هغه ورځ در په یاد کړه الله وایي یونادي چې ناره به وکړي الله پاک هم ودید این چیرې دي شرکایي هغه زما شریکان چې ستاسې په عقیده کې ماته جوړ شوي وه دا مشرکان چې پر نبی علیه الصلاة والسلام ایمان نه راوړي خو بتانو یې مخ نیولی خو دغه معبود و دغه کې عبادت کړه نو الله وایي هغه ورځ در په یاد کړه ولې خو موږ ویلو چې قیامت خامخا راځي نو هغه ورځ در په یاد کړه چې الله به ناره وکړي دې مشرکانو ته چې شریکان راوړي چې په دنیا کې ته په نازېدې چې اوس دې زما د عذابه خلاص کړي ودې باسي الله به ورته وایي چې ورسې راوړي چې کومک درکړي شریکان تاسې ته دا عین شرکای چیر جز ما شریکان دا شریکان الله نه ثبت چې ما در شریکان هغه ما شریکان ستس په عقیده کې شته ما د پاره شریک بلی ما نه دی پر زعم باندې و یوم اغه ورځ در پیاد کوي نادي چې ناره بو کوي الله پاک هم ودی ته چې عین چیر دي شرکای هغه ما شریکان چې ستس په عقیده کې مز ما د پاره مقرر کړی و قالو دی به جواب لره ورکې اذن مش خبر در کو کو تات ای الله مشتات اعلان کو خبر در کو داد اقرار کو ما منا من شهید ما نست منا از مرسخ من شهید ایت شیو شهیدی ور کو ونکی پر شرک بانی گسرا ولا که منم شرک چیرو نو زین تا پاسیر دس تعبیری و ایدل تا برده اس پینسترگی کهی پخپل گناه اقرار نکهی لکه چا چې پر دغه دنیا باندې دا غله نه دي ځینې غله دا رقم دي چې بیا نسې بره وایي دا کار مې کړی دی حکومت ته اقرار وکړي یو بره سترګې سپینې ونیسي لاس په لاس پولیس نیولی پر ګناه باندې وایي نه مې ده کړی هغه زه نه وم دا یوې ډبۍ دا دورې کې دورې کې بره هغه زه نه وم خلک یو نو بیا صفت هم کوي بره یاره ځکه به اقرار وکړي په دې ولاکه دی وایي دغه سپین سترګې دي دلته د الله تعالی په حضور کې بره ولاکه یې ولا ویلي چې شرک ستا شرک کله موږ منله دا د دې هغه سپین سترګي وقاحت بیانې حکیم الامت رحمه الله وایي هغه غس نه ده دا داسې دی دی دلته دا رقم وایي چې نشته په موږ کې هیڅ یو شهید معنا شهیدي زه نه ورکوم په خوا چې مې کړې ده غلطي مې کړې ده اوس ما ته خبره واضح شوه چې هیڅوک په موږ کې اوس شهیدي نه ورکوي چې خدای پاک شریک لري دغه دی اوس سم شوله دا ځکه دا اقرار دی ولیکي وایي په ورځ د قیامت خو عقاید ګرده منکشف شي وزمږه عقیده ده چې جنت ست د ورځ سره ته منکشفه ده لیدلې مې دي په ورځ قیامت کې داسې داسې الله یو دی یکتا دی مثل نه لري په ورځ قیامت دا چې داسې داسې بل څوک نسته پاتې دی بل چا نه چلیږي دغه چې الله شریک نه لري دا خو نو مال ته واضح سي نو دی بره دلته په دغه حقیقت اقرار وکي خپل پر ګناه پښیمانه سي نو دا اقرار ویل کی دا یا اغتراراً دغه چې بل چاره نه لري خو دا یې ویني هغه دی د خدای سره ماشه ده بل چا حکم چلیږي نو خود به راوایي نو د مجبورۍ څه به راوایي چې بل شهید چې بل شریک تا لر نشته موږ کله په بل شریک شاهدي ورکو هیڅ شاهدي نه ورلر ورکو دا اقترار دی مجبوره دی او یا د دې وجه دا اقرار کوي چې اوس مې ګوندې ایله کي چې اوس مې ګوندې ایله کي معنا اوس دی توبه کړې د شرک نه خو دغه که اختراري اقرار کوي ام وړ نه دی د قبول پر الله چې څوک په خپل اختیار باندې اقرار وکړي چې الله واحد دی برای الله منج لکه اوس چې موږ اختیار لرو هلته خو خبره څه چې د منکشفه سوله نو خو د اقرار کې دا په ښه نه دی د مجبورۍ دی ولې هلته خو د جده سودا ده په غیبو چې ته اقرار وکړي چې الله تعالی شریک نه لري الله واحد یکتا دی هغه منل کیږي نو اقتراری کی امنست ندی سی او کدی اوس توبه کړی چې ما به الله یې لکه نو هغه دنیا د توبې ځای نه دی توبې ځای دا دنیا امن قبل یجدا خبره ته متوجه سم لا قاری چې دا د اقرار دی وسه کوي د جاته د مجبورۍ چې حقیقت منکشف شو او یا د جاته چې لکه څوک اوس غواړم باندې شروع کړي چې لږ به مې کې دسي وای چې هغه ورته عین شرکای چې رجازما شریکان رای ولې چې دسي خلاص کې قالو دی ورته وای اذن مش خبر درکو کوه تا ته یا لازم مش اعلان و اورز مش خبر و اورته مش څه وای چې ما نست من ناز مش څه خمن شهید اڅ یو څوک شهید ورکون کې پر شک باندې اڅ څوک شهید دا وسنو کې دا د اقرار یو کې اقرار یاد یې اقرار دی چې هغه دادی چې مجبور شي او یا دا معنا چې یعنی دی اوس په څه خاطر اقرار کوي چې توبه به مې قبول شي دا توبه ځای نه دی وغدل عنهم ما كانوا يدعون وغدل او رکبش علاوه عنهم د دوی څخه ما هغه ټول شان کانو چې دی و يدعون را بللی من قبل په خوا په مځکه کې چې د الله سماسي او بل چاته نارې و علي عبادت یا کاوه یا د بوتانو یا د قبرو یا د لمرو د سپوږمۍ خو د نړۍ رقم رقم مشرکان دا ټول پر دغه ځای ځینې غایب شي د چې پانه کې چې را پاکه د دوژه خیره را کاله وای د مشرک لپاره شفاعت کیږي شفاعت خو د مؤمن ګناهکار لپاره کیږي چې مؤمن وي ایمان ولري بل خدای یو چې څو په ګناه باري خو یا شفاعت کوي انبیای شفاعت کوي اولیاء به وکړي مثلا علما او شهدا او حفاظ په دغه د شفاعت تفارجه خو شرط ایمان ایمان به نور چه سونه په ګناه کې غټه ده خو پر شرک مردي نو هغه د چ په دنیا کې د الله سره شریکان کو دا ګرد ورکه سي معنی په شنو نور چې غدل تکله حاضر ده لیس دا سي الله پرمای و غدل ورکه بشي عن هم د دې څخه ما هغه ټول شان کانو چې دی و يدعون ديره بلل من قبل په خوا په دنیا کې و ظنوا دی بونو دلته ګمانو کې دا ګمان چې دی په معنا سره د علم او د پوهې دی و ځوانو دی په ګمانو کې معنا پوه بس د مشرکان ما لهم من محیص ما چې نسته لهم دی لري من محیص هیڅ یو ځای د پناه او د خلاصون محیص هغه دی چې سره یې باره د ډېره زحمت زغلی یو ځای په یو کونج کې پناه واخلي دی دلته د پناه ځای نه لري بس دوه ځخ ورته ګوري د یو خه ملائکه ورته ولاړ دي رب العالمین او شریکان جرا ور خو شریکانو بده نه زدي هغه هم نه الله ورته چې شرک دی کاوه دی باره وایي چې نه نه هیڅ بالکل زه شاهدي نه ادا کوم چې تاته شرک سه زه دغه شاهدي ادا کوم چې نه بره ما دا خو اختراري اقرار دی چې د ورځ خو سوینه پچی نسته د بل چا خاص د الله پچی دی دا خو اختراري اقرار دی په شنه نه درځي کې د توبې پر کم کم په شنه نه درځي نو دا چې بر ست سره واسي چې ما هیڅ نسته بس دغه د ورځ ختي ورته ویژم به دغه خلک بره متل کې برای د ورځ خو تو دی که سور دی ورته مخ میږي نو دا بره ورته مخ ورته ویژم کزم حریر ته چې کدا ګرم د ورځ ختي فسير بالعالمين والا يسأم الانسان لا يسأم نخوا پټکیج نمریج الانسان انسان معنا نستریکیج یو شی چې د چا ډیر خوښ دی خو پټواري نه دی نه لري چې نور وای نور وای نور وای داس لا يسأم نخوا توریکیج مې په پښتو خو پټا بولو خو تورې بولو ستړې بول نستو معنا کیج الانسان انسان من دعای د دعا او د غشتلو څخه الخير د خیر دا غشتنی دی انسان د خیر په باره کې خدای پاک ز شه زمون را کې خدای پاک شه جایداد را کې شه باغونه را کې خدای شه مټران را کې چې پر دنیا یو نعمت دی غوړی نو دا نعمتونه شمار لري خو هر شی چې وخره چې کسیم دغه باغ درلودي چې ام وخره کې چې ام باغ وای چې خرما وخره د خرما باغ وای چې انګور وخره د انګور باغ وای دا ګرد دی غوړی علاوه درته ته وجه نستړی کېږي چې پر دنیا یو شی دي ستا غوښتنه ده چې دا وایي دا وایي دا وایي پیسې دي پای نه لري چې درې لکه وایي چې څلور لکه وایي چې زر لکه وایي داسې لا يسأم نخوا توری کیږي الانسان انسان من دعاء د غوښتلو څخه الخير د خیر په شر کې بیا څنګه دي که تکلیف ورته ورسېږي نه ببره وان مس که چیرې ورسېږي هو دته الشر شر و تکلیف یا بره صحت د لاسه وتي نه جوړ یا یو اولاد ځینې ولاړ یا الله تعالی و فاتور ترا واستي يا د مال تاوان را واستي فوي او سن بيانو دينا اميجي كون کي دي د خدای د دربار ته م وخيش د خدای د دربار ته م وخيش پر بغو وس باران سوي انو یو چاته برام رو چې ګونی خدای پاک به سره در سم کې خدای به باران و درې خدای جنب کې بل پر وره یی چې بل د د کار چې پکې یې کړ زما کار دار کوم سات 16 لک روپی ما ور سره کول کړی اوس چې پر وره ال ته دین امید شم انا کار مخلص ګر سره ته وانی شو کنه کېدای شي رب العالمین ته دعا وکړي د بل طرف څخه الله تعالی ته لاکی ورته وکړي خامخا خدای باغ اجاره نه ده مګر علاوه د انسان د غره کم شی دی په یو ګړی د الله دربار ته مو وخیش پر اغدونه قدر نستړی کې دی دارا کدارا کدارا کدارا دا یو زحمت را لیکن ام صبر وکنو. نو دیسی علاوه که ورسی رو وجدت الشر و شرط مرات تکلیف دی بلا و مصیبت دی فا یعوسون نو دی چه دی یعوسون نا امیده که اون که دی قنوت زلیل و خاشع بارون دغس زن خوار و زلیل که چه منا زبرارم تبا و تباسم قنوت منا دی چه شی قنوت که اون که منا زلت و عاجزی که اون که خوار و سپیری ولئن اذقنا علاوه ول او كثيري ولئن او كثيري اذقنا مجور وتسكو هو ده رحمه رحمه من ازمر سخاسي دي بيان اري شروع كل نا امي دس چا خداي خراب كرم دوري علاوه برت ز بیا پر دبان رحمت را او گرزوم بیا پر دبان نيكرا ورم تاوان خدي و گالي نو خباي چ وس خونه الله شكر نو کشو دي تبع گور چ دي چمقي ولئن او كثيري اذقنا مجور وتسكو هو ده رحمه رحمه من ازمر ده طرف من بعد ورست غدر ادر دغه تکلیف ما ست چې رسېدلی و هو دغه تکلیف چې دا ورورسېدی تر دې وروسته بیرته علاوه رحمت ورته راولم له خامخا یقولن دی وای وای هذا لی هذا دغه لی زما د خاطره دی نو خدا خو نه استعداد خدای را کړی دی الله تعالی کلی پیژنې دا کلا ورده دغسې ده نو که داسې به خبر پس الله لا نه یادی بره دغه وای چې وروره په دغه نکوري مې ګټلی زما خپل کمال دی ما ته چا را کړي دي الله بره دغه چې مونه کوي نو چې ستا خپل کمال را تاوان وي درته رسېدي خو ستا کمال و تاوان دې وکړي نو الله وایي هلته هغه ال دی چې بره دغسې ناامیده سي دغسې ذلیله سي چې بیرته زه رحمتونه پر را وګرځوم نو بایي چې وسکړ نو توبې کړشه الله ته شکرونه کړشه یا بره دغه رکوی پر ځان یې تاوان وي چې دا ګرد دغه کلیې کمال دی دا ګرد دغه نکوروی کمال دی بیا دا چمکي لخامخه یقول نه دی وایي برای هذا دا خو لي زما د خاطره دی زما خپل کمال استحقاق دی بلت خبر ابسكي وما اظن الساعه قائمه فبايك دغ كبريات براوي وما اظن زخ قمان نكوم الساعه برقامت بني قائمه شدي برفايك دونك قامت بخداك زما فريك لا دغز شي قامت بيه برا خوندي د نعمتونو پر سر واخ د ژوند د ایمی پرسکي شکه شته د سړي 15000 کال عمر دغه شي په ضروري پرسکري برا د قامت تفسي من کرسي وما اظن او زګو مان ګر سره نکوم الساعه چې قامت کی قائمه قائمه دونکي دا خو اول دغه وای چې قامت بن سيره وام کراس ملا صاحب ام درتا ول چې زه شیم چې دلې په شستر غراته کتلې د جناتم زما دي دس وای ولا ان رجعت ولا ان كثير رجعت زور وګر زور سم اداره به زما دره بخات کزه دره بخات واره لمبر تر ژوند دیس ولم ان لي عنده للحسنى ان بشكل ما لري عنده په نيزه دغه الله للحسنى خما خاني کې د جناتم زما دي خصه د خدای بنده ام پر خدای نو سفر دي چې په دې دنیا کې زنه زواله دغه نو دنیا او جیدات را کړی ټول اسباب برابر دي الله تم دغه خدای دی دغه بدل دی الله تم جنت سما دي ته بدل تم زیره ټوله دا مطلب دی نو منا دل ته دی دغه رقم چې مونږ کی کدای شپ خبره پوسه تر زحمت وروسته راحت ورکی پر غسل بیر دی بیا سرکښ د سرکښی نه کې جای دغه سو چې د قیامت مو کې دی چې اول خستانه او کو هم الله ته ځي يم سرشاره الله ته حسنا او نیکی ګل زما د حسنا سمره د نیکی سمره د جنت چې جنت نو امز ما دی کو الله هو فلن نبی ان فلن خامخه نو نبی ان مجبد ان باو خبر ورک الذين واغ خلق تكفروا دي كافرن سيوي دي بما فاغ كارو عملوا دي اعمال كردي علاوه تد درتي بس برجدا چ كم صدق كردي اغ بزور تكشير كد علا دي دربار نو ميدي كردي د فاغ بم خبرو پشتا دغه کوله كد قامت انکار كردي د بم تكشير گور مال اغ تهجد ام پکشي كرازي اغ د قامت ورزم پکشي بيان سو تهجد ام پکشي كدي اغ توحيد الله پاك ام پکشي كرالي گردن نو دس وای چې نو موږ به خامخا خبر ورکو چې الله دې نو هغه کسان ته کپروش دی کوپر کړی په چا به خبر ورکو کوم خبر به تشکار وکړو به ما په هغه څه سره عملو شو دی عمل کړی دی الله دې عمل وکړي دا اسی او تکشیر نو برکیل چې دا عمل تا ورته یش چې دا غلطی ده دا شي ولا نذيقن ولا او خامخا نذيقن مجبور وڅکو هم دی لره من عذاب غلیظ من عذاب داغ عذاب غليظ چاغه سخت نو سخت عذاب بدل تور لر وسکم اغه تهجث په عذاب سر مال دلی فک شکرالی اغه علم د ساعت اغه مخ کی د تیرسو د دې د دنیا اعمال اغه غلط اغه د فک شکی ذکر سو د منکر غچ د قیامت منکر دی د نور شانو سم منکر دی د مومن به شانو سم فشاله و اذا غ وقت انعمنا شمج انعامکو عاد الانسان پر انسان بج اعرض د اعراض کی د شکر سخت چ انعامنا پر راوکه پر بیا چورتو چ شکر ادا کئ لکم لاس او گدمل په شکرو کی راچیر ستاد لاس او لاک پر شخوان دا خستی شمر شپری میلا بنجرا است بیا جنت یاد ای بیا دوزخ یاد ای بیا قبر را پیاد کی کرد نشیم را گی دی وڈی کی درس علاوه چمر پر انسان بن انعام کو اعرغ د دی مخ اڑی د چاس د شکر ادا کور سخه شکر نہ کاج عبادت نہ کی و نا او دی جی ریوالی کی بجانب ہی پج خپل بغل سر پشتانه څنګه وای داسې په داسې وای په خندا کې کونه وکړه درک دی دلته قرار بر ځان کاج علا په جانب تعبیر ځین کې بر خپل بغل چې دی هغه لري کې د شکر څه قرار ګر سره د عبادت څه دی دا غره کم ځان کې لکه پردې چې اچې لانی پرز اعراض کوي مخ اړي و نا او دی لري والی کې کشل کوي بجانب په خپل اړه سره خپل معنا بدن وکړي چې د الله تعالی د احکام څه دی ګر سره بر ځان بیگانه کې و اذا مسه الشر وإذا غوخت مسك مسك ورسيج هوجت الشر وشر التكليف التكليف بيغ بلاوي فذو دعاء وذي خاوند دعاء وذو غشتندي عريق دين بسراوري بيدي دعاء غاري اخم عريز بسراور على بسور يا كي معنا دي دير بردار دواكي معنا وردوالي خنو بخي دير دينو وجد شي تشدي اگر دو مري وردوالي در چا دير در بردار والي نو الله چ بردار والي ذكر كي دي دي بردار بردار دعاء كي بارون بيدار كم ناس سر ادا اسکت از روری بیانو دی دغه رقم کی چې بار اړ یاس نیمه غن خیر اسونو چې ته یی چی مړ خدای الله پاک زبې یو خاص درې وک نه نه بردون بردار بردار دعای کی نورتوی چې خدای غاله او تعالی فتای نعم کړی خدای داس اعراض کاوه چې په میاشتا ماجد نه ګولی دلی په پنځه وخت منځ کې ته دی ول منځ ټیم نه دیر مرو چې جامه څه وخت دریش من څه وخت کیش یا د جیم ګر سره مکه و دا غس څه وخت وخت د خدیجه څه وخت قزا کیش په داله نه خبر دا غل نه وزد کړي کدی ایمان پښتنه درڅو کې هغه نه وزد کړي خو ستا اعراض دی مخ اړه مخ اړه او ځان کاجه بغل کاجه دلته چې پر تازه مت رالی وسې به خدای پاک سره دونه اړیکه ټینګ کړي چې دونه بردار دعای وړاندې کوي چې هغه مثال په تو نبیانو به دغه نه غوښتنې نه کړي دا الله تعالی څخه فقط په اخرت غوښتي ستا د خواستونه بردونه ډیر سي بردونه عاجز به د ماجد په کونج ناس چې لاسونه دې ککرې یو غز وړنی و دې دار کمی نو الله دا د انسان اغه نزوانی او شکرې ورته بیان کړ چې په نعمت کې اغه رقم شه په زحمت کې به دار کم شه ته قل ارئیتم قل نو تور تو او نبی علی صلوات و سلام ته دې رسالت خبر را ورته وای چې ارئیتم آیات سما ته بیان وکي ارئیتم اسې داسې ارئیتم آیات سې دلیل دا خبره تاسم ولیدل نو چاچې شي دلې خبره به ته حکایتم کولای شي هغه دار کما هغه دار کما نو سم راغه حاصل د ترجمه وي چې ته ما ته بیان وکه معنا کدی لیدل ان کان کچيري وي د قران چې دته انکار ځنه کوي من عند الله د نيزه د الله په نس کافرانو ته وای چې کښنو ته ما ته وسوای کدا قران د لاد عدالت پاک د نيزه څخه وو او تا کفر پکړی نو بره په چا کې راشي خو بارخ په لوی اشقیا او بدبختانو کې یو چې قرآن حق دی او تا انکار کړی دی نو به پای سي دا مفت خبر نه خدای الله دا کلام دی انکار وکړي مثلا مؤمنان دغه څه د جل او کافرانو ته موږ وایي چې کما قرآن منلې او بارا پرز کنه روز بلا چې اخرت نه او جنت او دوزخ نه خو زما د یو شپې تو کال خواري ولاړل نو خو هیڅ نه وسول او کایو پلا د قران کریم ما نو مدلی او قیامت د شان حق نو خو ابو دلاباد زحمت میچ شپه نشیب نو دغه خبره د ګوره کچیر توایشتنه کی پر ځان خواري کړم زو به څو کال ژوند هم دایش پته اخ شپه ته کال می خواري کړ کته ونه جنت سره د رخص هم خودش به تو کال خواري خواري می ولاره پښه نه راغله کایو پلا جنت د رخ او ما قران منلی او تانو منلی چوارو اخته نو به ته سونه توانی خو ابو دلاباد بشقیه ما د دون د عبد الله آباد غټین په لښ پته کار وکړل نو دیس بیان دی وستورته وګوره چې قلت ورتوای چې رأیتم تسمع ته بیان وکي ان کان کچیر و د قران من عند الله د الله د نزو ثم بیا کفرتم تس کوپر کړو به په دې چا سره په د قران سره د الله د نزو او تا کوپر پکړیو نو من اغضل ممن هو فی شقاق بعید من نو څوک دی اغدل لو ډیر ګمرا مم من تر هغه چا هو چاغه په شقاق په مخالفت کې دی به عیج په ډیر مخالفت کې دا مخالفت دی چا د بل چا څخه گای گای نشجی سمانه جوړه سره کیر دا هغه سره مخالف چې سره جګړه کوي ابر سپینری سره ورولار چې به دې خبرې پته سره جوړ گای گای د شقاق شق د چاودلو توایش بشان سره جلاس

پس یو انه بشک دغ الله على كل شيء پر هر شي شهيد حاضر دي شاهد دي د الله څه شي غائب دي نو چې د الله څه هر شي غائب نه دي تور شنه او تعالی ته معلوم دي نو دا ستا د نبوت شاهد چې الله ور کدام دغه حقانی شاهد دي د اټکا د څه نه ده نو دا ستا لپاره بالکل بس دي چې تان نه مني الا انهم في مريه من لقاء ربهم پپای پکې چې دي د سرت خاطر مچ راځي د دوغ خلګو د انکار هغه وجه وایي چې دې د ټول مومن به شانس منکر ولي دی هغه دا وایي چې الله خبر ده انهم بشک دغه کفار په مری کې دی په شک کې دی من لقاء د ملاقات څخه ربهم درب د دې اصلا هغه د حساب د کتاب د ځای منکر دی نو چې هغه څوک نه مني چې الله او حضور ته درېږم د رسول خبرې ولي منه نعوذ بالله قران ولي منه مدانیک اعمال ولي منه خپل سما شاوات کوي هغه کوي دا انسان چې مجبور کیږي چې دا شان ویني دا خو هغه څوک منکر مجبور کیږي چې د دې د الله تعالی پر ملاقات یقیني چې ولار ولا اقسم چې دا ګرد دنیا کې لز در کال عمر په پای کې د شاه حضور ته درېږي د الله او حضور ته برچ الله سوای دی هغه منی دی چې نه منی الله د غزک زای هغه دی چې دغه ملاقات نه منی په قیامت کې نو خبردار انهم دغه مشرکین فی مریکن فشک دی من لقاء د ملاقات څخه ربهم درب دی هغه لقاء د الله تعالی نه منی الله خبردار انه بشک دغه الله بكل شيء پر هر شي باندې محيط را چار پیر دی محيط دغه توای لکه وسمو ری دغه دیوال پر دمس محيط دی حتا فکر دی درس پر او ګرځیش نو الله پر دی هر شي باندې محيط دی ام د علم په لحاظ دا الله تر علم شي ندی او تل اعلی دغه سی حتا فکر ام د قدرت په لحاظ دا الله قدرت دغه سی حتا پر کړل څوک نسی ویل چې زه خدای الله تعالی تر پچی د باندې ملا سی آزاد کیږي هغه دی کی الله وی په ولر نسیت لای نه د علم په لحاظ چې برا واز خدای په ما نه دی خبر په بچی کې مسیری په حته کې خو نه دی را خبر علم موحد یا واد سیدی را خبر دی خو وسه نه را رسید تشکیل دل په قدرت کې نه چیز نیت لای نو چې دا ذکر کچ الله پر هر شی باندې موحد یعنی دغه کسان چې په دایمریه او په شک کې دي نو دا دی دغه شک چې سزا بوله را ورکول سي دا شک مفت نه دی سید الله تعالی ملاقات نه مني الله خبردار انه به شک دغه الله پاک به کج شی پر هر شی باندې محيط احاطه کوونکی دی را څرخیدونکی دی باندې معنا پچیشو پچیش په علم په قدرت په یوه کم نسی زنیت لای نو دای په پای کې هغه اخیری دن کې ور لره ور چې الله محيط تلای نسی بالا دی خو خپل خوښه دی انکار کوي کې اقرار کوي تلای نسی نه د الله د علم چې وایي شی به زنی پټ سي نه د الله د قدرت څخه دای هغه اخیری تهجید ورته کوي شاو نو د نن په داس کې چې دی ام د رسالت خبره په کې ذکر سو د نبی علی السلام ام د قیامت خبره په کې ذکر سو ام د کفار د پاره د عقوبت تهجید په کې ذکر سو چې دی ته تهجید ور لره ورکه لکه دغه د پای خبره خپل په ځان کې تهجید دی چې د الله تعالی سره نسی تلای نه پټه دای سي چې دی د الله تعالی سره پټ سي او القدرات بحر وتليس ان الله عز وجل نيكلات مش بنسيفك الا وتعالى مد باكيلو عقيده تخوسك اولا وتعالى دغ عقيده فمش كي قوي كش دال وتعالى سر ملاقات رازي خامخ اكير نو چ ملاقات كير خالت از ناس دغ طول عبادات پشتنه بركير اول بده ايمان پشتنه كير واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.